zapraszam do posłuchania moich piosenek zaśpiewanych przez znakomitych artystów. Penelof, Michała Kowalonka, Martę Zalewską, Barda Kowalskiego, Michała Gęsikowskiego, Niesłuchowskiego i Kolina Bassa. Dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piłkarze sprawdzą dziś formę przed Mistrzostwami Europy w sparingu z Ukrainą. Za 4 godziny początek ciszy wyborczej przed eurowyborami. W Holandii przewaga partii proeuropejskich nad nacjonalistami. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Żandarmeria wojskowa będzie patrolować granice z Białorusią. Żandarmi mają współdziałać razem z żołnierzami, którzy obecnie służą na polsko-białoruskim pograniczu. Wspólne patrole powinny wkroczyć do akcji w ciągu kilku dni. Decyzja o wzmocnieniu granicy żandarmami to propozycja dowódcy tej formacji, ustaliło Polskie Radio. Pułkownik Tomasz Kaiser miał zaproponować to rozwiązanie wicepremierowi, szefowi MON, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. O sprawie wie także premier Donald Tusk. Za niespełna 45 minut początek meczu Polska-Ukraina. Piłkarze reprezentacji będą sprawdzać formę przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Na Stadionie Narodowym jest Adam Malecki. Powiedz, w jakim składzie zagrają Polacy? W bramce Łukasz Skorupski, w obronie Sebastian Walukiewicz, Bartosz Salamon i Jakub Kiwior, na wahadłach Nikola Zalewski i Michał Skóra, w środku pola Sebastian Szymański, Taras Romańczuk i Piotr Zieliński, który dzisiaj jest kapitanem drużyny, w ataku Adam Buksa i Arkadiusz Milik, a ten prawdziwy kapitan Robert Lewandowski na ławce rezerwowych. Michał Probierz podczas meczu będzie mógł dokonać 6 zmian, więc na pewno skorzysta z tego, tym bardziej, że dzisiaj selekcjoner do północy musi zgłosić ostateczną kadrę na Euro. Czas więc na pierwszy z dwóch sprawdzianów prezentacji przed Euro. W poniedziałek zagramy jeszcze z Turcją, a potem już mecze grupowe na Mistrzostwach Europy. Na pierwsze danie Holandia 16 czerwca o godzinie 15 w Hamburgu. Nasi piłkarze, a właściwie bramkarze, rozpoczęli rozgrzewkę. Czekamy na pozostałych zawodników naszej drużyny. Tak naprawdę żarty się skończyły. Stawka rośnie, czekamy na pierwszy gwizdek sędziego tutaj na Stadionie Narodowym, który powoli się wypełnia. Gwizdek, który zabrzmi o godzinie 20.45. Mówił Adam Malecki, z Adamem będziemy jeszcze się dzisiaj nieraz łączyć. Od północy obowiązywać będzie cisza wyborcza. W niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 53 europosłów. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wyjaśnia, że od północy nie wolno prowadzić jakichkolwiek działań promujących kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Skoro prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dzień wyboru wyznaczył na dzień 9 czerwca 2024 roku, to 7 czerwca, zgodnie z kalendarzem wyborczym, o godzinie 24 kończy się kampania wyborcza i zaczyna się cisza wyborcza, która będzie trwała do zakończenia głosowania, czyli 9 czerwca do godziny 21. W trakcie ciszy wyborczej obowiązuje także zakaz podawania do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań, wyników sondaży wyborczych przeprowadzonych w dniu głosowania. Złamanie tego przepisu wiąże się z karą grzywny w wysokości od 500 do 1 000 000 złotych. Proeuropejskie partie w Holandii świętują zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Choć oficjalne wyniki znane będą w niedzielę, pierwsze sondaże pokazują, że progresywna koalicja wyprzedziła nacjonalistów. Kraje europejskie mają taki obraz Holandii, że Wilders dyktuje i Wilders decyduje. Te wybory pokazały, że Holandia była i jest krajem zróżnicowanym, a partie progresywne mogą wygrać wybory europejskie, mówił lider partii PvdA Frans Timmermans. Powyborcze prognozy wskazują, że partie europejskie dostaną w parlamencie 8 z 31 mandatów, podczas gdy nacjonaliści o jeden mniej. Jednak jak mówią eksperci, ocena tych wyborów nie jest prosta. Partie progresywne wygrały, ale w porównaniu z poprzednimi wyborami straciły jeden mandat. Nacjonaliści zaś znaleźli się na drugiej pozycji, ale zyskali 6 mandatów więcej niż 5 lat temu. Dlatego Geert Wilders, komentując pierwsze sondaże powyborcze, nazwał partie proeuropejskie przegranymi. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie niewiele chmur, ale gdzieniegdzie może spaść przelotny deszcz. 20 stopni na wybrzeżu, na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, na południu do 25 stopni.

to pierwsza trójka. Nowa lista przebojów. Notowanie piąte. Peggy Gu to południowo-koreańska, choć mieszkająca obecnie w Berlinie, DJ-ka i producentka muzyczna. Jej nowe nagranie Back to One to kolejna propozycja i kolejna nowość do listy przebojów trójki. Nasza dzisiejsza sesja. Trzy utwory. Chwilowy brak słów to nowy singiel, potem Ogień i Bez sensu. Dawid Karpiuk, który za chwilę będzie gościem programu. Pierwsza trójka. Tak grał dzisiaj, prawie w samo południe, w Osieckiej. Hej, czarodziejko, zgub się ze mną w tym labiryncie miejskich dróg. Choć niech nam będzie wszystko jedno, że świat ucieka nam spod nóg. To tylko chwilowy brak słów. Tylko chwilowy brak tchu. Kiedy patrzysz w przestrzeń, czarodziejko, zgub się ze mną, niech nie zostanie po nas ślad. Mam wszystkie narkotyki świata w kieszeni i głupio myślę, że cokolwiek to zmieni. Wszystko się kończy i jesteśmy z tym sami. Tego się nie da powiedzieć słowami. To tylko chwilowy brak słów. Tylko chwilowy brak tchu. Kiedy patrzysz w przestrzeń, czekam na ogień na niebie. Jestem tu tylko dla ciebie. Spłoniemy prędzej, i kiedy świat upadnie, nas już nie będzie. O Boże, Boże, znowu będę się niszczył. Miałem marzenie, może kiedyś się ziści. Usta masz burzę, a w oczach płomienie. Kotku, umarłem wczoraj, już się nie zmieni. Z tobą wszystko zmienia się, wszystko zmienia się w żar. Na zawsze zatrzymuję cię w głowie. Bo tylko ty przynosisz. A błąd, błąd, pora uciekać już stąd, nim świat się skończy. O, nie ma nic, jeśli nie ma miłości. Zmę po materia, może będzie nam prościej. A pół, pół, serce mi pęka na pół od samotności. Czekam na noc, bo nadzieja jest w nocy. I przyjdzie świt i otworzę nam oczy. Tylko ty przynosisz ogień. Tylko ty przynosisz ogień. Na zawsze zatrzymuję cię w głowie. tylko ty. Po co ten szał, jeśli gaśnie, wiesz, myślę, gdy zaśniesz. Co by się nie stało, to zawsze będzie za mało, za mało. Bez sensu chodziliśmy spać, bez sensu. Kosmos, niech wszystko się zawali za nami, będziemy odtąd uratowani, uratowani. Bez sensu chodziliśmy spać, bez sensu. Chwilowy brak słów to nowy singiel jeszcze z duchów disco, ale mieliśmy też premierę, Dawid, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry. Mieliśmy premierę, mam na myśli grunge'owy medley? Nie, mam na myśli, że tam coś mówiłeś, że to jesienią dopiero coś będzie, tak? Było dzisiaj, czy nie? Nie. Nie było, nie było. Ale w którymś momencie chciałeś chyba zagrać coś z nowej płyty, tylko się ostatecznie wycofałeś, bo pewnie... Pewna pani popatrzyła na ciebie groźnie. Nie, wiesz co, po prostu mamy powstające piosenki. Ja się rozśpiewywałem na jednej. Mogę ci zaśpiewać refren, jak chcesz. Wiesz co, to za chwilę możemy do tego wrócić, bo ja wiem, że ty się nie rozstajesz ze swoją gitarą. I w zasadzie to cię chciałem zapytać, bo w którymś momencie podczas dzisiejszej sesji powiedziałeś, ta gitara jest nieśmiertelna. I ja bardzo poważnie proszę cię o rozwinięcie tej myśli. No dobrze, żeby nie było jakoś ze zbyt wieloma szczegółami. No to jest tak, że z 2000, może 8 albo coś takiego. Ja nie mam gdzie spać. Jestem na stacji pociągowej w Londynie. Ważę 20 kg mniej niż teraz. A ta gitara ma 3 struny i dziurę. Okej, to w zasadzie już jest odpowiedź na pytanie. Pewnie będzie kiedyś okazja w odcinkach historię tej gitary, która jest zawsze z tobą opowiedzieć. Następna rzecz, bo zaczęło się od nazwy Dziwna Wiosna, która wtedy opisywała rzeczywistość. Tak naprawdę powinniście zmienić nazwę, czy powinniście zmienić nazwę potem na Bardzo Dziwna Wiosna, a teraz to już nie wiem. Nieprzewidywalna Wiosna. Jakoś się tak trafiło i twoje teksty, które generalnie mówią o, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, o relacjach interpersonalnych i szukaniu sobie chatki w górach, żeby się od rzeczywistości odgrodzić. One są aktualne, nawet jak świat nie jest zepsuty, ale jak się zepsuje, to w ogóle nabierają nowego wymiaru, prawda? Nie wiem, czy mam powiedzieć, no, mam nadzieję, bo to jest niedobrze, że świat się psuje. Ale jest coś takiego, wiesz, że jakby ten taki, taka rozwałka w środku i rozwałka na zewnątrz jakoś tak się rymują cały czas. Ja bym oczywiście wolał, żeby było inaczej. Może bym się nawet nauczył śpiewać wesołe piosenki o dobrym samopoczuciu, ale... I zmienił nazwę zespołu. Zmienił nazwę zespołu, dokładnie, na Ustabilizowane Lato. Ale ja pamiętam, że, no wiesz, wszyscy chyba myśleliśmy, że w 20 roku wiosna będzie dziwna, a potem już będą takie jak zawsze. A teraz się okazuje, że chyba już nigdy. Ale już wskoczyłeś w tą rzeczywistość i w ogóle ścieżkę dźwiękową cały czas piszesz do niej troszkę, prawda? Tak, tak, tak. Dlatego się znowu zabieram do roboty. I to będzie jesienna deprecha? Zobaczymy. Wiesz, teraz jest w ogóle taka sytuacja, ja nie wiem, czy my właściwie mówimy o takich rzeczach, bo to wszystko, ale okej, okay, jest tak, wszystko jest jeszcze niepewne, czyli tak jak w życiu, ale z pewnym wyjątkowym dżentelmenem, D'Artagnan. Chyba się zabierzemy do takiej bardzo dziwnej jak na nas pracy, to znaczy takiej pracy, która będzie trwała tydzień i do widzenia. Okej, rozumiem. Chcemy w bardzo oldschoolowy sposób nagrać trochę materiału. I to dzisiaj podczas sesji w którymś momencie powiedziałeś, nie będę stroił gitary, nie będę bez słuchawek śpiewam i tak dalej. To jest jakby ta poetyka, prawda? Znaczy, wiesz co, nie nastrojemy jej, bo się okazało, że bateria wysiadła, ale... Ale mimo to można grać. Mimo to można grać, prawda? Tak. Tak, w jakimś sensie tak. Wiesz, my żeśmy do tej pory nagrywali w taki bardzo pieczołowity sposób. I to był zawsze taki super długi proces. A teraz chcemy zrobić coś zupełnie na odwrót. Nie wchodząc w szczegóły, kim jest D'Artagnan, nie ciągnę cię za język. Chciałem ci zadać trudne pytanie, chociaż chyba mi tą podpowiedzią je ułatwiłeś. Dla mnie jesteś tak jak... Postaram się dobrze powiedzieć. Knopfler, Neil Young czy Nick Cave. Niezależnie od tego, jak się nazywa zespół, niezależnie od tego, jaki to jest wokół, zestaw i w którą stronę to idzie, to jest twój autorski projekt. Po prostu, prawda? Nie bądźmy za demokratyczni tutaj. A czy są rzeczy, które ja zawsze robię? Może tak. Są rzeczy, które ja zawsze robię. Znaczy jest tak, że czego ja bym nie robił, choć akurat Wiosna jest bardzo mocno projektem moim, Wojtka, wiesz, teraz Traczyka i teraz jakby, no, wiesz, gra z nami Michał Młyniec, więc ta zespołowość jest ważna, natomiast na pewno jest tak, że ja jak, gdzie bym nie był, no to będzie słychać, że tam jestem. Tak, i właśnie tego bym się nie bał, bo przecież nie jest to żadna wycieczka w ich stronę, prawda? Taki jest układ sił i na tym polega też właśnie siła całego projektu, że to jest w pewnym sensie autorskie. Następna rzecz, którą pamiętam w sesji, bo sobie zapamiętałem parę rzeczy i chciałem cię pociągnąć za język. Powiedziałeś w którymś momencie, jak grałeś niespodziankę, o której jeszcze nie mówimy, bo jest niespodzianką, że tak naprawdę to z tamtego okresu, a mówimy o pięknych latach 90., to Smashing Pumpkins. I chciałem z tobą o tym podyskutować, dlatego, że ja się generalnie z tym stwierdzeniem zgadzam, natomiast myślę, że je można tak uzasadnić, że to jest zespół, który kwitł wtedy, ale moim zdaniem mógłby kwitnąć też w 80. i w 2000., bo oni nie byli niewolnikami grunge'u nigdy. Oni nie byli... Wszystkie zespoły inne, które mierzyłeś do tej niespodzianki, to są troszkę zespoły w tamtej epoce zakleszczone, tak bym to powiedział. Natomiast Smashing Pumpkins to jest po prostu fantastyczna muzyka i dość uniwersalna, która trochę przekracza te gatunkowe bariery. To by było, i to jest kolejny przykład takiego Dawida tam, bo to jest zawsze Billy, prawda? To jest niezależnie od tego, co się tam będzie działo, bardzo mocna osobowość, która to ciągnie w różne strony. Czy z tą oceną Smashing Pumpkins się zgadzasz? Dlatego powiedziałeś, że oni byli najlepsi? Bo oni byli chyba ponad epokę. Znaczy mi się w ogóle wydaje, że Melancholy and Infinite Sadness to jest najwybitniejszy album rockowy chyba w historii. Mhm. Myślę, wiesz, że Nirvana jakby wtedy była takim czymś też przekraczającym epokę. Natomiast u nich była taka jakaś totalność tego. Tylko tego się nie dowiemy. Bo się historia przerwała. Jakby tego nie będziemy wiedzieć. No, mimo wszystko dla mnie są związani bardzo z epoką. Mają piękne, nie widzieliśmy wtedy, że to jest pożegnanie, ale najpiękniejsze możliwe pożegnanie było MTV Unplugged, które pokazuje tym, którzy nie słuchają uważnie muzyki, że to nie polegało na hałasie, tylko na pięknych melodiach. No ale to jest po prostu wielokropek, niedokończona historia. Natomiast no, wszyscy niewielcy z epoki natychmiast dla mnie przywołują skojarzenia bardzo określonego momentu w czasie. A nie mam tak ze Smashing Pumpkins. Dla mnie to jest taki zespół, który bardzo dawno był i wciąż jest, prawda? I nawet jak Corgan to nazwie inaczej, dwa pudle, to też będzie ten sam kosmos. Co, może to jest tak, że tak zaraz sobie myślę o tym, że może to jest tak, jak jesteś pomiędzy światami, że do żadnego nie należysz w 100%, a tylko, że jesteś w tej pomiędzy, wiesz, w tym pomiędzy jesteś zawsze. Ja to jakoś dobrze rozumiem, na mnie to zawsze bardzo działa, kiedy jesteś pomiędzy. Nie jesteś w żadnym świecie na 100%, ale też, może inaczej, jesteś na 100%, ale nie należysz do żadnego świata, tylko gdzieś jesteś między jednym i drugim. I wydaje mi się, że Smashing Pumpkins to jest totalnie zespół, który można by tak opisać, nie? Że to jest i w sensie historyczno-muzycznym, i w sensie artystycznym, że to jest jakby pomiędzy. Mam wrażenie, że osiągnęliśmy porozumienie, jeżeli o to chodzi. Zobaczmy niespodziankę. Down 1970.

could eat that girl for lunch. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. Pierwsza trójka, nowa lista przebojów trójki. Przypomnę, że nasz adres mailowy to lista@polskieradio.pl. Przypomnę też, że staram się czytać wszystkie maile. Do tej pory idzie mi to w 99% udanie. Natomiast nie mogę obiecać, że na wszystkie będę odpisywał. Raczej będę odpisywał z rzadka. Na miejscu 12. Billie Eilish i Lunch. To jest awans o 3 pozycje. Natomiast na 10, a pozycje 10 są 2, z tym, że teraz zagramy tylko jedną z nich. Ania Rusowicz i Wyśniony, do góry aż o 6 miejsc. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz, znów przerwany sen.